NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederlandse zeehavens zijn minder aantrekkelijk geworden voor drugscriminelen, zegt de douane. Afgelopen half jaar werd ruim 16.000 kilo drugs onderschept, tegen 28.000 een jaar eerder. Nederland heeft tegenwoordig speciale drugsbestrijders in Zuid-Amerika. En de opsporing in de havens is verbeterd. De man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na de dood van een baby is de vader van het kind. De baby lag in zorgwekkende toestand in een afgesloten auto en kon niet meer worden gereanimeerd. De vader is verhoord en toen vrijgelaten. De politie spreekt van een tragisch incident. Moeders die misbruik plegen met hun zoon of een andere jongen zijn amper in beeld bij instanties. Het gaat dan om zowel biologische moeders als pleeg- of stiefmoeders. Volgens hulporganisatie 4 is de schaamte bij de slachtoffers groot. Als je als jongen daar slachtoffer van bent, dan zijn die drempels nog hoger om daarover te praten. Dat komt ook omdat wij als maatschappij ook denken van, hey, jongens moeten stoer zijn. We hebben een stereotype beeld dat meisjes slachtoffer zijn en jongens eigenlijk de pleger. Dus niet zozeer andersom. En men durft ook moeilijk daarover te praten. En dat maakt dat het überhaupt al heel ingewikkeld is voor jongens om hier over in gesprek te gaan. De hulporganisatie hoopt dat het taboe wordt doorbroken, dat meer mensen erover gaan praten en dat slachtoffers hulp krijgen. En vandaag begint de zaak tegen de Amerikaanse acteur Alec Baldwin. Hij schoot op een filmset een cameravrouw dood met een wapen dat geladen bleek. Baldwin wordt aangeklaagd voor doodslag. De zaak begint met het selecteren van de juryleden. En het KNMI heeft code oranje afgegeven voor zware onweersbuien die op komst zijn. Die trekken vanaf 4 uur vanmiddag vanuit het zuidwesten over het land. Er kan schade en overlast ontstaan door blikseminslag, het omwaaien van bomen en de vele regen en grote hagelstenen. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Momenteel 3 files. Allereerst eentje op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Kerkdriel een kapotte vrachtwagen, waardoor 1 rijstrook dicht is. Vanaf Rosmalen is de vertraging ongeveer 10 minuten. Verder naar de A50, Arnhem richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Ewijk een file. 6 kilometer lang, 40 minuten. Komt door een ongeluk. Er zijn maar liefst 3 rijstroken dicht. En tot slot de A76 nog, vanuit Geleen. Het is wederom druk voor de Duitse grens vanwege een grenscontrole. Momenteel 3 kilometer langzaam rijden met een kwartier aan extra reistijd. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Thomas van Groningen. En goedemorgen. Wees mild tegen elkaar. Word niet bitter en hard, ook al zijn de tijden dat wel. Het zijn wijze woorden geweest van parlementair journalist Max van Wezel, die inmiddels alweer 5 jaar geleden is overleden. En ja, hij had ongetwijfeld toen hij dit zei niet kunnen voorspellen dat in 5 jaar tijd de tijden toch wel zo bitter en hard zouden worden. Zowel in zijn geliefde politiek Den Haag als in zijn geliefde Israël. En misschien wel schatplichtig aan haar vader mengt zijn dochter zich nu in het publieke debat over juist deze onderwerpen. Ze kregen dit jaar de Pim Fortuynprijs voor. En op de dag dat haar vader 73 zou zijn geworden, is ze te gast. Auteur, journalist en columnist Natasja van Wezel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is het voor jou een dag met een dubbele laag? Ben je er veel mee bezig? Ja, ik merkte wel. Ik dacht van tevoren, het is al volgens mij de 6e verjaardag dat hij er niet meer is. Ja. Maar ik werd toch wakker vanmorgen en dacht, jammer. Vanavond zouden we uit eten zijn gegaan waarschijnlijk, want daar hield hij heel erg van. En het is zo'n dag waarvan je zeker weet dat je elkaar had gezien. Ja, en daar had hij wel tijd voor, want hij stond ook al bekend als iemand die altijd met dossiers liep te zeulen en eigenlijk altijd aan het werk was. Ja, nee, voor diners had hij meestal wel tijd. Oh, ja, ja. Daar maakt hij tijd voor, absoluut. Ja, ja, goede restaurants heb ik van mijn verjaardagen werden wel gevierd in Huizen van Wezel. Ja. Ja. Dus ja, nee, het is, ja, je staat op en denkt, oh, ik mis hem vandaag net iets meer. Ja, ga je nog iets doen? Nee, soms ga ik naar zijn graf. Soms niet, hangt er een beetje vanaf hoe druk het is en ook het weer. Dat zit niet echt mee vandaag. Dus vandaag niet. Ik heb wel een taartje gekocht om toch zijn verjaardag te vieren. Ik zei net, hij had waarschijnlijk niet kunnen voorspellen dat het nu 5 jaar later er zo aan toe zou gaan in Politiek Den Haag en ook in zijn geliefde Israël. Nee. Denk je dat hij dat echt niet had kunnen voorspellen? Of zag hij wel voortekenen misschien? Nou ja, hij in die zin volgde hij natuurlijk decennia en decennia lang politiek. Hij had vaak ook wel enigszins voorspellende waarden. Hij maakte zich ook wel zorgen om polarisatie met name. En ook wel over hoe links en rechts tegenover elkaar zouden kunnen komen te staan. Mm-hmm. Maar dat het op dit moment zo, ja, dat de polarisatie zo erg is, zowel in Politiek Den Haag als zeker in Israël. Ik bedoel, hij hield zich al ja, ook al zijn hele leven bezig met Israël. Hij heeft een boek geschreven in de jaren 90 samen met Leonard Ornstein over de vredesakkoorden. Dus hij hield in die zin altijd hoop. Wist ook wel dat het niet goed ging. Maar hoe het nu zou gaan, het lijkt wel sowieso in de hele wereld alsof alles heftiger is geworden dan een paar jaar geleden. Dus de heftigheid had hij denk ik niet kunnen voorspellen. Genoeg om over te praten. Welkom bij Sven op 1. Ja, want als we toch even inzoomen op zijn werkveld in Den Haag. Ja. Dat nieuwe kabinet bijvoorbeeld. Hoe zou hij daarnaar gekeken hebben? Ja, hoe zou hij daarnaar gekeken hebben? Het is iets wat ik me vaak afvraag. Ik vind het ook vervelend. Omdat in het begin dat hij was overleden, wist ik heel goed wat hij zou denken of wat hij zou vinden. En kon ik het bijna woordelijk horen zeggen. En nu, er is zoveel gebeurd. Alleen al corona bijvoorbeeld. En dan inderdaad zo'n heel nieuw kabinet waar hij waarschijnlijk niet eens meer alle bewindslieden van kent. Nee. De nieuwe premier misschien niet eens. Nou. Ja, denk wel. Oh, die denk wel. Wel, ja, denk ja. Wel. Maar ja, vanuit een ander, ja, andere dimensie soms. Dus soms vind ik het echt wel heel lastig om te kunnen zeggen, oh, zo zou die hebben gedacht of zo zou die hebben gezegd. Ik denk dat hij er een beetje lacherig over had gedaan. Van, oh, wat is dit eigenlijk voor een zootje? Zo komt het natuurlijk over. Ik denk wel dat hij het heel serieus had genomen. Er zijn mensen die zeggen, oh joh, laat ze maar een beetje proberen. En we zien wel, dat lukt toch niet. Ik denk dat dat sowieso niet een hele handige houding is. Ze zijn democratisch gekozen. En mijn vader praatte met iedereen. Dat vond ik altijd heel erg mooi. Hij was altijd heel erg kritisch. Maar zijn eigen mening, dat maakte niet zo heel veel uit. Ja, nou ja, het fenomeen Wilders heeft hij natuurlijk wel veel ervaring. Ja, ik weet ook wel dat Wilders een van de weinige politici was waar hij het persoonlijk niet mee kon vinden. Had hij daar geen gesprekken mee? Nee, dat kwam niet van de grond. Dat lag denk ik vooral aan Wilders. Tenminste, dat is wat ik van mijn vader begreep. Dat Wilders ook echt wel afstandelijk is natuurlijk naar politiek journalisten. En dat vond mijn vader heel vervelend. Hij had juist in al die jaren een soort band opgebouwd met politici. Daar genoot hij ook van. Dat was ook een van zijn trucjes. Heel, niet te close, maar wel heel close. En dan net op dat moment in Nieuwsport bij een glas wijn de laatste informatie nog krijgen die hij nodig had voor een scoop of een mooi artikel of een achtergrond. Overigens, als iemand echt heel erg moeite daarmee had, dan schrapte hij het ook. Hij was niet iemand die scoops, die echt achter scoops aan zat om een scoop te krijgen. Hij ging niet over lijken dan dus? Nee, hij ging niet over lijken. Nee. Dat is als hij echt wist dat hij mensen echt in problemen, persoonlijk in problemen zou kunnen brengen. Dat is iets anders dan professioneel in problemen. Want ik denk dat dat ook de taak is van een parlementair journalist als er gewoon iets gebeurt in Den Haag wat niet juist is, dat je dat blootlegt. Nee, maar goed, ja, Wilders die komt nooit in Nieuwsport. Dus daar dronk je ook niet bij. Dus ik denk dat er een verschil was geweest tussen de persoon thuis en de persoon voor de bühne in Den Haag. En thuis had hij zich zorgen gemaakt. Ik denk ook wel echt dat termen als omvolking hem veel en veel te ver gingen gaan. Maar in Den Haag zou hij alles duiden, wel op een hele kritische manier. Mijn vader, ik denk wat zo bijzonder was aan zijn werkwijze, was dat hij zo goed was ingevoerd. Niet alleen door zijn netwerk en door gesprekken, maar hij las. Hij wist alles van politici. En wat ik net ook al even zei, hij had absoluut wel met dit kabinet gesproken. Er zijn mensen die zeggen, oh ja, je moet een cordon sanitair tegen bepaalde partijen misschien doen. Daar was hij niet van. Hij wilde met iedereen spreken, maar wel fair en kritisch. Ja, even voor de duidelijkheid, ik heb jouw vader nooit gekend. Want toen jouw vader wegging, toen kwam ik pas aan in Den Haag. Zo lang loop ik daar nog niet, dus ik ken hem niet. Maar als jij zegt van hij zou met iedereen praten, hij heeft dus met zo'n Wilders het wel geprobeerd ook dan. Ja, die verhalen ken je ook, dat hij dat probeerde, maar dat het gewoon de deksel op de neus kreeg. Ja, nee, hij heeft hem absoluut. Nee, want ik denk dat mijn vader was heel erg van wie hier nu een belangrijke rol speelt, die moet aan de tand gevoeld Jan worden. Jan Maat, Fortuyn. Jan Maat heeft hij één keer geïnterviewd. Dat was niet nee, dat was op de radio en dat was daar lusten de honden geen brood van. Zo hard was dat. Dat was heel hard. Dat heeft een klein beetje context nodig. Dat was dus begin jaren 80 en er was een cordon sanitair eigenlijk van de meeste journalisten op Jan Maat. Ja. Maar mijn vader werkte toen bij de VPRO en toen hadden ze besloten om hem toch een keer te interviewen, maar dat moest dan wel keihard. En toen heeft mijn vader echt gezegd, maar u bent een racist. Dat is het interview waar hij zich het meest voor heeft geschaamd in zijn hele leven. Maar op dat moment was het wel zo hier op dit Mediapark dat wel het gedacht, zo iemand interview je niet. Ja, dat was absoluut. Dat gebeurde gewoon niet. Dat bestaat niet dan, meer, toch? Nee, dan zou je hem in de kaart hebben gespeeld. En dat is heel erg veranderd in de loop der jaren. Maar ik zit dat te denken, misschien Baudet heeft tegenwoordig misschien een beetje die... Misschien nu, maar goed, die gaat ook wel erg ver. Maar zou je vader wel met Baudet hebben? Mijn vader heeft Baudet geïnterviewd. Ja. Ik denk wel dat dat nu een grens heeft bereikt. Daar hadden we daar, vooral mijn ouders hadden daar thuis wel heftige discussies over. Want mijn moeder is ook journalist, maar een stuk activistischer. En die zei dan echt tegen mijn vader, ga je Baudet interviewen? Bij het Oog op Morgen was dat, geloof ik. En dan zei mijn vader, ja, dat is ook een politicus, maar ik pak hem natuurlijk wel kritisch aan. En dan had mijn moeder eigenlijk, nou, dat moet je niet doen. En dan zei mijn vader, nou, dat moet ik wel doen. Dus dan zie je wat mijn vader dan persoonlijk thuis vond. Nam hij wel mee. Maar hij liet zich er nooit door beperken of belemmeren door met iedereen te praten. Nee, want wat vond hij van Fortuyn? Oh, ja, hij vond het een interessant fenomeen. Hij was zeker geen Fortuynist. Ik denk, van oudsher komt mijn vader uit een sociaal-democratische familie. Hij vond ook wel wat heftig, geloof ik, want hij ging heel veel ook het land in om met niet-stemmers en met Fortuynisten te praten voor Vrij Nederland in die tijd. En dan, dan kreeg hij te horen, ja, onze blanke leider. En dan dacht hij zo, nou ja, dat zijn woorden die hij niet heel prettig vond. Maar hij nam het fenomeen heel serieus. Hij keek ook heel erg van, hey, wat heeft links misschien laten liggen waardoor Fortuyn zo in opkomst kan komen. Dat is een vraag die je nu weer kan stellen eigenlijk, nou ja, toch? Het is eigenlijk niks veranderd wat dat betreft. Ja. Dus hij had wel altijd de juiste vragen. Nou ja, ik weet, één keer was ik erbij dat mijn vader Fortuyn trof. Dat was, denk ik, tijdens het lijsttrekkersdebat op Radio 1 in 2002. Dan presenteerde mijn vader. Maar dan ben jij een jaar of 15, 16? 15? Ja, ik was 15. Okay. En dan ging je mee met je vader naar zijn werk? Ja, ik ging altijd mee met mijn vader naar zijn werk. Vanaf mijn tweede ging ik al mee met mijn vader naar zijn werk. Nou ja, dan had mijn vader vaderdag of zo. Of papadag, zoals dat tegenwoordig heet. Maar dan moest hij toch even werken. Dus dan ging ik mee. Naar het Binnenhof ook? Ja. Binnenhof kind? Binnenhof, Nieuwsport, alles, Vrij Nederland. Maar dit vond ik wel interessant, denk ik. Want toen ik 15 was, kon ik prima op mezelf passen. Toen raakte ik voor het eerst zelf een beetje geïnteresseerd in de politiek. En ik vond het ook wel spannend om Fortuyn te ontmoeten, weet ik nog. Want hij was zo in opkomst en een grote ster. En dan zei ik op school, ik kan hem ontmoeten. Nou, dan was dat weer cool. En toen weet ik nog wel dat kwamen alle andere lijsttrekkers. Hallo Max, wat fijn om je te zien, et cetera. Toen kwam Fortuyn binnen en die zei, echt, Max, wat zie je er weer achenebbisch uit. Je hebt een vlek op je shirt. En dat was ongetwijfeld waar, want mijn vader droeg dure shirts. Maar op de een of andere manier zat er altijd thuis eten of koffie of sigarenas erop. En ik schrok heel erg. Ik was als 15-jarige, dacht, ik moet nu voor mijn vader opkomen. Maar mijn vader zei, ja, Pim, dankjewel. Ik zou hetzelfde over jou willen zeggen. Maar dat kan natuurlijk niet. Wat zie jij er weer onberispelijk uit? En dat... Ze waren het zeker niet met elkaar eens. Ik denk ook wel dat mijn vader echt wel kritisch op hem is geweest. Maar je praat met elkaar. Maar kon hij dit hebben van hem? Kon hij dit waarderen, dit soort opmerkingen? Ja. Hij raakte niet doorgekwetst. Nee, hij wist ook wel dat hij er zo uitzag, denk ik. Ja. Dat wist iedereen, toch? Ja. Maar dan was jij, ik zei dat even binnenhofkind, maar jij ontmoette dus al op jonge leeftijd allerlei politici en zo. Je zat alleen maar in dat spel, of dat niet? Nou ja, je staat er niet zo bij stil. Ik bedoel, ik heb wel verhalen gehoord dat ik op mijn vierde bij ministers op schoot zat. Heel, heel onschuldig trouwens. Ja. Klinkt tegenwoordig, kan je dat niet meer zeggen. Maar Nieuwsport, ja, daar was ik gewoon heel vaak. Ik zie er nu nooit kinderen namelijk, dus vandaar dat ik... Best uniek, toch? Mijn opa is ook de oprichter van Nieuwsport, dus ik ben daar echt opgegroeid. En ik vond het gewoon heel saai. Ja. Dat is niet heel spannend. Dat klinkt altijd, je vader nam je mee naar van alles en nog wat. Maar ik zat in een hoekje te tekenen. Ja. Je vader was dus kritisch op Fortuyn, maar kon het ook met hem vinden. En nu, jaren later, krijg jij dan de Pim Fortuynprijs. Ja. Zou hij dat mooi hebben gevonden? Ja, hij zou het heel grappig hebben gevonden, denk ik. Want nou ja, met hem vinden, dat is wel een te groot woord. Ik bedoel, collegiaal. Ik denk, respect naar elkaar uiten is nog iets anders dan echt heel graag samen een glas wijn drinken, bijvoorbeeld. Dat hadden zij volgens mij niet. Ja, ik werd gebeld door de jury met de mededeling dat ik genomineerd was voor de Pim Fortuynprijs. En ik was een beetje verward. Dat is voor de meest fortuynistische persoon van het jaar officieel. En ik dacht, je kan veel over me zeggen, maar dat ben ik niet. Ja. Dus ik dacht, wat moet ik hiermee? Maar toen vertelde hij waarom ik was genomineerd. En dat was omdat ik In het hele debat over Israël-Palestina nu heel standvastig aan mijn eigen mening vasthoud. Heel veel weerstand daarvan ondervindt. Maar toch altijd voor, ja, hoe noem je het, nuance blijft pleiten. Nou ja, fortanistisch is ook een beetje dat je af en toe tegen de draad in durft te gaan. Ja, dat is het ook. En dat is de mooie kant. Maar in mijn hoofd was het van, ik herkende me er gewoon niet zo in. Is het een compliment om fortanistisch genoemd te worden? Ja, in dit geval wel. Ja, okay. Ja, ik maar niet altijd, merk ik aan je. Nou ja, dus kijk, dat je moet wel begrijpen uit wat voor familie ik kom. Dus dat, hoewel mijn vader met iedereen praatte, wat ik al zei, populisme werd toch altijd, of populisme, dat is trouwens een oordeel, maar ik los het op en zo moet het. En zeker ook minder migratie. Dat waren bij ons dingen die vanuit toch van oudsher links niet meteen heel populair waren. Nee. Een van de dingen die jij schreef dit jaar was in maart, geloof ik, een column. Dat was een brief aan je vader. Oh, ja. En dat gaat ook over dit onderwerp, over Israël. Ja. Kan je nog even vertellen wat je precies bedoelde met die brief? Ja, ik had een brief geschreven aan mijn vader met de titel Hoe hou je je hart zacht? En dat komt omdat ik ben heel erg betrokken bij dit onderwerp. Dat heb ik dus niet van een vreemde, want zowel mijn vader als mijn moeder waren hier ook altijd bij betrokken. Hebben altijd heel erg hun best gedaan om hun steentje bij te dragen aan vrede daar. Dat was voor mijn vader meer een soort vrije tijdsproject, noemde die dat. En ik heb die rol misschien een beetje overgenomen op mijn eigen manier. Ik kom al mijn hele leven in Israël. Ik volg de Israëlische politiek. Ik weet er veel vanaf. En dan zie je dat vanaf 7 oktober... dat de hele wereld wat dat betreft kantelt. En zeker dat gebied, maar ook in Nederland. En de polarisatie die hier toeneemt. En je moet ofwel pro-Israël ofwel pro-Palestina zijn. En jij bent geen van beide. Nou, ik ben allebei. Je bent allebei? Ja, ik ben zowel pro-Israël als pro-Palestina, wat iets anders is dan pro-Hamas of pro-Netanyahu. Ik vind dat er twee staten moeten komen. Ik vind dat die twee staten naast elkaar moeten bestaan. En dat het conflict nu eindelijk na al die jaren moet worden opgelost. Maar waarom dacht je, ik moet hierover schrijven aan mijn vader? Omdat ik tijdens mijn leven heel veel gesprekken met hem hierover heb gehad. En het is een periode, het is ook wat dat betreft een rare verjaardag van hem dit jaar. Want ik denk natuurlijk niet alleen op zijn verjaardag aan hem, maar het is wel een dag waar je altijd veel meer aan hem denkt. Maar ik denk dit hele jaar heel veel aan hem, omdat ik heel erg de behoefte voel om advies aan hem te vragen. En daarvoor was deze brief ook bedoeld. Ik beweeg me in dit debat. Dat is lastig. Dat roept veel op. Bij anderen, maar ook bij mij. Ja. En ik schreef in die brief, soms ben ik blij dat je dit niet meer hoeft mee te maken. Maar op andere dagen ben ik boos dat je er niet meer bent. Want ik heb je advies nodig. Ja, willen weten wat hij had gezegd, wat hij had gedacht hierover. Ja. Ja. Je hebt hem nog 25 keer geïnterviewd voor zijn dood. Ja. Dat is voor een boek, geloof ik. Ja, ben ik aan het schrijven. Nou ja, er komt nu eerst een ander boek tussendoor over het laatste jaar. Sinds 7 oktober. Want dat zit nu zo in mijn hoofd dat moet. En dat gaat ook heel erg grappig genoeg over wat mijn vader zei. Want die zei op zo'n moment, hoe hou je je hart? Of hou je hart zacht? Als ik dacht, ik weet allemaal niet meer wat ik moet doen. Of ik weet niet meer hoe ik met polarisatie om moet gaan. Dan zei hij twee dingen. Mm-hmm. Hij zei, hou je hart zacht. Dus verhard niet, verbitter niet. Blijf bij jezelf. En hij zei ook, als twee extreme kanten boos op je zijn, dan doe je het precies goed. Dus dat zijn lessen waar ik heel veel aan heb. Maar het is niet zo dat je bewust manoeuvreert in een plek waarin twee kanten boos op je zijn. Toch, je vindt het ook echt. Het is niet om te provoceren. Ik vind dit, en op dit moment is nuance niet heel populair, want iedereen moet een hele heftige mening hebben, en dan krijg je twee kanten tegen je. Maar dat, het is vervelend, maar op zich, ik ben niet veranderd. De wereld is veranderd. Ik zeg al 10 jaar, misschien 15 jaar hetzelfde. Dus in eerdere episodes, waar ik me ook al openlijk hierover uitliet, toen mijn vader nog wel leefde, zei hij dat. Dus dat zijn dingen die ik nu, dat zijn van die wijsheden die zitten in je hoofd of die zitten in je hart. Of als je dan denkt, hé, waar ben je nou? Ik moet nu echt met je praten. Ik denk dat iedereen dat wel herkent die iemand is verloren waar die een hele goede band mee had. Dan is dat advies er. Maar soms moet je het even zoeken. Ja. Maar inderdaad daarvoor, voor 7 oktober, was ik bezig met een boek over zijn leven. En dat ga ik ook weer oppakken. Heb ik een paar jaar naast me neergelegd, omdat het gewoon niet lukte. Ja. Het was nog te rauw. Daar moet je natuurlijk heel veel voor kijken, heel veel voor luisteren. Ik vond het heel lang heel vervelend om mijn vader te zien, omdat dat het gemis erger maakte. Nu kan ik dat. En dat kwam eigenlijk omdat toen duidelijk werd dat mijn vader erg ziek was. Misschien zelfs dood zou gaan. Ja, dat wisten we natuurlijk niet helemaal vanaf het begin, maar het zag er niet goed uit. Zei hij op een dag: oh, ik had mijn eigen memoires moeten schrijven, maar ik had het altijd te druk. Had ik dat maar gedaan? Ja. Nou, dus toen dacht ik, oh ja, oké. Okay. En toen zei hij 2 dagen later: wil jij mijn archief zien? Dus ik zei, nou, prima. En toen zei hij, ja, dan weet je waar je alles kan vinden. Dus toen zei ik, wacht even, wil jij dat ik het boek over jou schrijf? Zou die zou kunnen, wat echt een understatement is, voor heel graag. Ook wel bescheiden, hè? Ja, precies. Dus daar ben ik op een gegeven moment mee aan de slag gegaan. En nou ja, toen hebben we 25 keer heel lang met elkaar gepraat over zijn leven, over zijn privéleven, maar ook over zijn werkzame leven. En dat is heel typerend voor hoe wij waren. We hadden een hele goede band, maar over gevoelens praten je niet echt. Over ja, het leven, ja, heel af en toe toevallig. En dat heb je toen wel gedaan in die gesprekken? Nou ja, het was voor een doel. Zou een boek van komen. Ja. En dat heb je daar ook een deadline voor jezelf aangesteld? Of kan dat ook wel eens nog 30 jaar duren? Nou nee, zeker niet, want ik wil nog wel dat mensen... Ik zou het fijn vinden dat mensen die met mijn vader zijn opgegroeid dat boek kunnen lezen. Ja. Dus ik hoop dat hij over 2 jaar af is. Oké. Okay. Nou, is er een van de dingen die hij zei was, wat ook in jouw familie leefde, was dat Israël een verzekeringspolis was. En als het hier te heet onder de voeten wordt, als hier te veel antisemitisme de kop opsteekt, dan kunnen we altijd nog daar naartoe. Ja. Heb jij dat zelf ook altijd zo gevoeld? Ja. Is dat nu weg? Het is twijfelachtig. Ja, het is, dat is mijn grote dilemma. Dat is heel lastig, want de hele wereld vindt van alles. Maar je zit zelf natuurlijk ook met dingen rondom Israël en Palestina en dit thema. Ik heb überhaupt zelf nooit in Israël willen wonen, denk ik. En dat is omdat ik uiteindelijk gewoon wel Nederlands ben. Ik voel me een Nederlander, Joodse Nederlander. Maar ik ben er wel heel vaak geweest en ook langere periodes. Maar ik had heel vaak, als ik hier was, dat ik daar naartoe verlangde. En als ik daar was, dacht ik, oh nee, ik wil weer terug naar Nederland. En uiteindelijk dacht ik, nee, hier is mijn leven. Ik schrijf in het Nederlands. Ik droom in het Nederlands. Ja. Maar het is wel altijd inderdaad, nou, een groot deel van mijn familie woont er. Dat idee, en het was ook wat mijn oma, de moeder van mijn vader, altijd zei. Van, dat hebben we daar. Vergeet dat niet. En het is heel erg lastig dat in een tijd dat antisemitisme ontzettend opleeft, want dat is het wel, ik heb heel, heel veel last van antisemitisme, op het moment dat net dan je gaat twijfelen aan, maar wat vind ik eigenlijk van Israël? En wat vind ik hoe het zich ontwikkelt? Want wat er in Gaza gebeurt, daar heb ik het heel erg moeilijk mee. Ja. En een veilige verzekeringspolis vind ik het ook niet. Dus zolang de regering Netanyahu daar zit. Is het geen alternatief voor Nederland? Nee, zeker maar niet. Is het dan ook niet dubbel, Frank, voor jou, dat juist uit de Israëlhoek, uit die kant, er heel veel kritiek op jou komt? En niet alleen kritiek, gewoon, laten we het ook gewoon zeggen, ook wel gewoon bedreigingen, toch? Ja. Dat is heel wrang. Kijk, ik heb altijd het idee dat Israël een soort van tante is voor mij. Waar je wel van houdt, maar waar je ook een lastige relatie mee hebt. Dus die je ook een beetje van je af wil duwen. Maar ik denk uiteindelijk hou ik van Israël. Zelfs dit is omstreden nu bij sommige mensen. Zou je jezelf ook een zionist noemen? Oh, dat is heel erg moeilijk om uit te leggen. In de klassieke zin van het woord. Namelijk dat ik ben voor een veilige staat voor Joden. Ben ik een zionist. Maar er zijn zoveel verschillende betekenissen op dit moment. Ik ben geen etnonationaal zionist. Ik ben geen voorstander van het groot Israël. Ja. Als ik dit zeg, dan kom ik sowieso in een probleem. Maar ik ben wel voor het bestaansrecht van Israël. Maar ook voor het bestaansrecht van een Palestijnse staat. Absoluut. Ja. Het moet naast elkaar bestaan. Dat denk ik echt. En als ik praat, en het is maar mijn mening, maar als ik praat over Netanyahu en daar kritisch over ben, als ik het heb over dat ik het belangrijk vind dat er een Palestijnse staat komt, als ik zeg dat er een verschil is tussen Palestijnse burgers en Hamas, dan meen ik dat omdat ik ook echt denk dat dat de enige oplossing is op de lange termijn om daar vrede te krijgen. Het is ook dat ik kritisch ben op Israël omdat ik hoop dat er verandering komt en vrede mogelijk is. En als mensen uit de Joodse gemeenschap of het zijn vaak ook niet mensen uit de Joodse gemeenschap, maar die zich om politieke redenen daar graag achter scharen. Ja, wat zeggen die dan? je bent een landverrader, je bent een nestbevuiler, je bent een Arabierenvriendje, je bent zo dom en naïef. Wacht maar. Wie zijn deze mensen? Ja, dat is altijd lastig om te zeggen. Het zijn mensen die zeggen dat ze vierkant achter Israël staan. En vaak is dat om moslims te bashen. Ja. Ik kan er geen label verder aan plakken. Het zijn ook sommige extreme stemmen, rechtse stemmen binnen de Joodse gemeenschap. Dat valt wel mee, want Joden zullen elkaar niet zo snel bedreigen. Dat is wel echt prettig. Je kan heel heftig discussiëren met elkaar oneens, maar echt bedreigingen zijn het niet. Maar ik denk de meest pijnlijke die ik uit die hoek heb gekregen was, Max zou zich omdraaien in zijn graf bij zoveel naïviteit van zijn dochter. En dan denk ik, je weet helemaal niet. Je denkt dat je weet wie mijn vader is en wat hij zou doen, maar dat is niet zo. Maar dat is de ene kant. De andere kant zijn de hele fanatieke pro-Palestijnen. Ja. Dat is soms nog heftiger. Maar juist omdat je deze plek hebt in dat debat, kreeg je die Pim Fortuyn-prijs. Ja. En durf je ook nog steeds uit te spreken? Of heb je wel al dingen waarvan je zegt, die slik ik in, die zeg ik niet, omdat ik... Nee, want ik vind wat ik vind. En het is wel een tijd... Ik heb een tijd geen tv-optredens meer gedaan, omdat de bedreigingen, waar ik niet zoveel over kan en wil vertellen, zo heftig werden dat echt erg vervelend werd voor mijn persoonlijk leven. Mijn zoontje is een tijd bedreigd geweest. Die heet ook Max. Mijn zoontje heet Max, ja. Zeker. Die is vernoemd naar zijn opa, die hij niet heeft gekend helaas, maar in goede traditie. Die werd bedreigd. En dat was wel een moment dat ik dacht, wow, wacht even, wat doe ik? Wil ik me nog wel uiten? Maar ja, dan ga je toch nadenken. En ik dacht van, ik ben zeker niet de enige gematigde stem of die voor nuance is, wel een zichtbare stem. Als ik mijn mond dood laat maken, dan hebben de extreme kanten gewonnen. Dus toen dacht ik weer aan mijn vader, die zei, als twee extreme kanten boos op zijn, dan doe je het precies goed. Dus ik ben het weer aan het oppakken. Hij zou vandaag 73 zijn geworden. Ja. Daarom hebben wij dit gesprek. Je zei net, hij genoot er ook wel van, die contacten met die politici. Ja, dat was... ik denk... Hij vond het wel heel leuk om rond de macht te hangen misschien. Ja, dat is bijna te plat gezegd. Dat klinkt bijna als machtsgeel. Ik weet niet of hij dat was. Dat is mijn interpretatie daarvan dan. Maar ik denk dat zijn workaholism, want zo kunnen we het wel noemen, tweeledig was. We hebben nog 15 seconden. Ik denk dat hij heel graag... Hij hield heel, heel, heel erg van zijn werk. Maar hij vond het ook wel heel belangrijk om te mogen bestaan. Auteur en journalist Natasja van Wezel, dank voor dit gesprek over jouw vader Max van Wezel. Dit was Sven op 1 voor vandaag. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Oranje op het EK voetbal. De bal die moet voorzetten, de kop en de goal. Ja, Stefan de Vrij scoort. Op naar de halve finale. Daar komt de volgende kans. Ja, ja, ja, ja. Het is 2-1. Het is 2-1. Ja! Nederland op voorsprong. Ho, ho. Morgenavond om 9 uur. Nederland-Engeland. In 5 minuten tijd draait Nederland het helemaal om. Nederland gaat naar de halve finale tegen Engeland. Morgenavond om 9 uur is NOS langs de lijn op NPO Radio 1. We gaan door in het EK. Nederland-Engeland op het EK voetbal. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via hetromeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Nu naar Aldi voor blauwe bessen. 500 gram voor €2,99. Speklappen 1 ster beter leven. Lekker op de barbecue. 400 gram voor €3,19. En deze week nergens goedkoper. Ons vertrouwde wasmiddel Tandeel. 80 wasbeurten voor maar €4,99. Grote wasjes, klein prijsje. Tuurlijk wel, Aldi. De Adler warmtepomp is verkozen tot beste koop, is hyperefficiënt en fluisterstil. Nu tot €2100 zomervoordeel, plus tot €4400 overheidssubsidie. Ga naar adler.nl voor meer informatie. Vanavond in Close Up een documentaire over de Amerikaanse schilder Jamie Wyatt, die woont en werkt in het prachtige landschap aan de oostkust van Amerika. Close-up vanavond om 10:10 bij Avrotros op NPO 2.